Wybiła północ, niedziela 2 kwietnia, tu program trzeci Polskiego Radia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. A w nim 55. urodziny Trójki. Trójce życzę, żeby zawsze była Trójką, żeby była zawsze sobą. Życzenia składała Edyta Bartosiewicz, która wystąpiła w studiu przy Myśliwieckiej. Bob Dylan odebrał Nagrodę Nobla. Spotkanie z członkami Akademii Szwedzkiej było owiane tajemnicą. Artysta zaprosił ich na jeden ze swoich koncertów. W tym serwisie także o wciąż zamkniętych polskich placówkach dyplomatycznych na Ukrainie. 55 lat programu trzeciego przy Myśliwieckiej 357 pojawili się słuchacze, były życzenia, tort, wspomnienia i wyjątkowy koncert. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej zagrała Edyta Bartosiewicz. Katarzyna Ingram. Świętowanie tego wieczoru rozpoczął koncert Edyty Bartosiewicz. Gdy ciebie zabraknie. Potem był tort i życzenia dla Trójki. Trójce życzę, żeby zawsze była Trójką, żeby była zawsze sobą. Życzenia składali też słuchacze. Kolejnych 55 lat. Zawsze pozytywnych wibracji, chociaż nie wiem, co się radiowcom mówi. Czy fali, dobrej fali. Dyrektor radiowej Trójki Adam Chlebowicz wyjaśniał, że to, co charakteryzuje program trzeci, to trwałość i to, że potrafi zaskakiwać. Autorzy muzyczni, ale w ogóle dziennikarze, publicyści szukają czegoś nowego, jakiegoś nowego wymiaru. Starają się zadać inaczej pytanie, starają się odkryć takie zjawiska muzyczne czy zjawiska cywilizacyjne, które w klubach Trójki chociażby omawiamy. To jednak nie koniec świętowania. W obchody 55-lecia Trójki wpisuje się finałowa gala plebiscytu słuchaczy Srebrne Usta 2016, która odbędzie się 5 kwietnia. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. W końcu Bob Dylan odebrał Nagrodę Nobla, dyplom i medal. Do ceremonii doszło podczas kameralnego spotkania z członkami Akademii Szwedzkiej. Muzyk i autor tekstów otrzymał wyróżnienie w dziedzinie literatury. Było to w październiku, na gali jednak się nie pojawił. Bob Dylan przyjechał do Szwecji na dwa koncerty. Na jeden z nich artysta zaprosił członków Akademii Szwedzkiej. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Polskie konsulaty na Ukrainie jak na razie pozostaną zamknięte. Tak mówi szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, który jest na Ukrainie. Adam Kwiatkowski był pytany o ostatni atak na polską placówkę dyplomatyczną w Łódzku. Minister podkreślił, że kluczowe jest zapewnienie bezpieczeństwa. Musi być zapewnione bezpieczeństwo dla polskich placówek dyplomatycznych i to są kwestie, które nie ulegają żadnej dyskusji. Polskie konsulaty dopiero wtedy, kiedy będą bezpieczne, zostaną otwarte. Przypomnijmy, do ataku doszło w środę w budynek polskiego konsulatu. Nieznani sprawcy wystrzelili z przeciwpancernego granatnika. Trwa śledztwo w tej sprawie. Belgia wzmacnia ochronę ambasady Turcji w Brukseli, konsulatu generalnego w Antwerpii. Decyzja jest związana z zamieszkami wśród społeczności tureckiej. Kilka dni temu starli się przeciwnicy i zwolennicy tureckiego prezydenta. Kilka osób zostało rannych. Beata Płomecka. Zwiększona liczba policjantów wokół ambasady i konsulatu Turcji będzie utrzymana co najmniej do 9 kwietnia. Do tego dnia bowiem Turcy mieszkający za granicą mogą oddawać głosy w referendum w sprawie zmian konstytucyjnych, które wzmacniają pozycję prezydenta Erdoğana. Premier Belgii i minister spraw wewnętrznych po zamieszkach mówili o dużych napięciach wśród społeczności tureckiej i zapowiadali zero tolerancji dla przemocy. Wzmocniona ochrona ma nie dopuścić do kolejnych starć. W Belgii obywatele Turcji mogą głosować w referendum w ambasadzie w Brukseli i konsulacie generalnym w Antwerpii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Park naturalny, niemilitarny, nie dla ogrodzenia w parku leśnym. Z takimi transparentami na dawnej strzelnicy dla czołgów w Lubinie na Dolnym Śląsku pojawili się mieszkańcy. Protestowali w ten sposób przeciwko planom magistratu. Prezydent Lubina chce stworzyć w tym miejscu Muzeum Oręża. Manifestujący apelowali, aby pozostawić to miejsce mieszkańcom, aby pozostawić tam trochę zieleni. Znamy ten park, tutaj można było sobie siedzieć, przychodzić swobodnie, nie trzeba było rowerka dziecinnego zostawiać gdzieś tam pod płotem. Bardzo nam odpowiada park naturalny, żeby był nieogrodzony. Rzecznik prezydenta Lubina w rozmowie z Polskim Radiem podkreślił, że kilka lat temu także przebudowie innego parku z dinozaurami towarzyszyły protesty. Dziś, jak podkreśla, lubińskie dinozaury przyciągają turystów z całej Polski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Noc pogodna, tylko na krańcach północno-zachodnich. Momentami więcej chmur i tam możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach od 5 do 10 stopni. W ciągu dnia nieco więcej chmur niż wczoraj. Po południu możliwe także opady deszczu, lokalnie również burze. Od 12 stopni na wybrzeżu do około 22 w centrum i nawet do 24 na południu. Trójka. Program trzeci. Potrójne pasmo przenoszenie. To już 55 lat, a właściwie to troszkę więcej, bo próbne emisje trójkowego programu pojawiły się w marcu 1958 roku, co mogą Państwo zobaczyć na facebookowym profilu naszej audycji. Dobry wieczór, ja dziś z prezentem przygotowanym specjalnie z okazji trójkowych urodzin. Mówi Michał Margański, kłaniam się nisko. Niepokój i półmrok, jaki pewnie u niektórych pojawił się na początku naszego dzisiejszego spotkania, został wywołany utworem Wall of Memories, czyli jednej z 14 kompozycji, jakie w 2013 roku pojawiły się na albumie Aleph Mike'a Lewiego, znanego elektronicznej publiczności jako Gesaffelstein. Przy okazji wybierania tej płyty do audycji zostałem mile zaskoczony, kiedy zobaczyłem, że winylowa wersja tego albumu kosztuje ponad 100 euro, co w przypadku muzyki elektronicznej, zwłaszcza tej wydanej w drugiej dekadzie XXI wieku, jest rzadkością. W każdym razie utwór tego francuskiego producenta stanowi początek, po którym posłuchamy mojej muzycznej opowieści, utkanej z wielu przeróżnych nagrań wydobytych z wielu przeróżnych płyt, zarówno kompaktów, jak i winyli. Usłyszymy zatem set DJ-ski, który we fragmencie prezentowałem już w Potrójnym Paśmie. I przyznam, że dokończenie tej opowieści mnie osobiście przysporzyło sporo trudu, bo tak jakoś się złożyło, że pomysły na utwory nie przychodziły łatwo, ale już jest i bardzo jestem zadowolony, że właśnie przy okazji urodzin programu trzeciego, co prawda już po północy, po pierwszym dniu kwietnia, ale cały czas w pobliżu tej fajnej rocznicy i pięknej historii związanej z naszą rozgłośnią. W każdym razie, że właśnie teraz udało mi się dokończyć swój set DJ-ski. A w Trójce, jak Państwo doskonale wiedzą, muzyka elektroniczna prezentowana jest od wielu lat. Czy to za sprawą m.in. Jerzego Kordowicza, Agnieszki Szydłowskiej, Oli Kaczkowskiej, Bartka Hacińskiego, w przeszłości także Sebastiana Kursaka, ale też czasami przez Piotra Meca, Grzegorza Hoffmana, Piotra Kaczkowskiego, Hirka Wronę czy Jacka Hawryluka. I jeśli mowa o muzyce elektronicznej, to jej taneczna odmiana związana jest, jak Państwo wiedzą, z kulturą DJingu, czyli miksowaniem. Tak więc właśnie takiej połączonej przy pomocy mixtape'ów historii posłuchamy do godziny drugiej. Set zatytułowałem Piano, Trumpets, Voices, Remixes, Bass, Structures and Electronic Repetitions. I właśnie ten tytuł ma zasygnalizować najbardziej charakterystyczne cechy tego mixtape'u, choć najważniejszy jest tutaj fortepian, wokół którego układałem całą historię. Fortepian, a właściwie dźwięk do złudzenia przypominający ten instrument. I tu będzie można go usłyszeć w nagraniach Chiasmos, House of House, w kompozycjach Francesco Tristano, w remiksie Soul Club, bazującym na utworze Brand Brouwer Freak Ensemble, czy wreszcie w utworze Shadowfly. Ponadto usłyszymy też kilka ważnych postaci ze Stanów Zjednoczonych, na przykład Moody Mena czy Carla Craiga. Z kolei moc europejskiej muzyki wywołają tacy producenci jak na przykład Koce, John Talabot czy Peter Kruder. A do tego klasycy, tacy jak panowie z zespołu Underworld. To wszystko w moim DJ-skim secie zatytułowanym Piano, Trumpets, Voices, Remixes, Bass, Structures and Electronic Repetitions. Mam nadzieję, że mają Państwo w miarę komfortowe warunki do słuchania. Życzę udanej dźwiękowej podróży. Potrójne pasmo przenoszenia. We'll be right back.

potrójne pasmo przenoszenia.